اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بشغلي تدعى لجولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم إذن ياجي ألا يو ألا جبان أنقل من يو ألا ياكو فرقيت من الجمر من أقوف من يو ألا يب من براجك فدين لور كورك هي سوانا من ها هي وكذلك مدد إنه الله كيو كيو فرقيتي بهن كيو ألا ياكو إن كو يهد ما يركو يو ألا نونا من كو أنو كد يو ألا جب قل موجد يفو ياكو فرقيت ده en gardino simore de do juxana ha yotti aya batto no gas e jenay hande ko aya batto chapante do dom amraden tigi allah yi wala qad najayna gonga de min dandi bani israila min al azab ummaladik labta al muhin koyno tayran ko tampere allah dandi be hande suna dum taw fir'auna tampini won bibbe mabbe worbe mbara rewbe mabbe mbada golloobe kanyum en mbada golloobe liggotobe ya kalfa kalfin di chatundi tan na fir'auna ala fil ardi alladhina ni aw kango jittibe be wadi be do les o nyabba dumen o nyodde dumen yastad'ifu da'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum allayni fir'auna umradi wala fir'auna allayu dandi ha joni goldo lenyol bani isra'ila lefti nganda koyno jumrade fir'aun e fir'auna wala umrade lefti جمراد إنه فرعون كان ولاتنا معاليا كو توكي نيد يعني كو مونكي نيد أكو نونك دي من المسرفين ومئوية فاكتين بواد بوناند فرعون كو مونكي نيد كدي بدو بوناند كده هاي غور دارتين تامو هن سناند جمراد سبحانه وتعالى أري دندي بيادو حلقي فرعون اللي ولقد اخترناهم أمين شبيبا قلو لجل بني إسرائيل على علم edo ha joni ganda andude al hali mabbe aduna he on sa kambe goni alimi zamanihim kambe gonno joma hakillaaji onno kambe ganduno Allah on sa de wasa Allah alli wa asinahum min dukki min al ayati umrade ka yusaji walla ayati ma fi ko en han balaun Allah wi namaji mubinun penji Allah shegani be mayu ko onno ka jippine mabbe go yete manna e salwa ndo fo Allah wadani be kambe on zamanu Allah burni be gonno rokki be mujjereji kewdi dandi be soyibi ero ci moje telli ko makana halana na makanaabe ko meeda nande be ganda do istaja e hunde Allah inna haulai be do hefere do makka kammene ko bi hadi be gongdinde nalaado Allah awa in jiyae ko bi yeddu be ummital la yaquluna be biya in hewanani mayde kay caggal ngurna men do e aduna he illa mautatuna al ula sona mayde men de do tan wadde ummital na wodi mbi kambe ala e mbi wama nahnu wana enen debi mun sharina ken ummitinta mbi ummital kay e mbi sagal mayda e hunde ala hen ko yimbe na puntu yimbe tan e mbi tay dum gayna laabi kambe dalilu mabbe nan e mbi fa asubi abaina ngummine bawiraabe amen tan be kam boyen ko mayini e mbi na laado Allah sahabaabe yo ngar kal ngummina bawiraabe mabbe en kuntum sadiqin tay ko laati ko gongdube ko kala ton ko wondi men ngummitina sagal mayda alla ya humma tabedo kharna bur mujira qamu tubba walla yimbe tubba ya yimɓe tubba ngari tan jurtiɗo on tan to madina ɗo walla to makka ɗo ɓe kalana ha nelaɗo allah feccinani arde kamɓe ɓe jaaɓi ɓeɗo nelaɗo allah nelama e dow munen futtini guide ɓe daara kono ɓe jaɓani ɗiɗo haalaji bonɗi ɓe kalata allayi wallahina kako honnoon kadi mbi o tubba o ɓe mbi ko ende ɓi ko gorko moƴƴo tan allayi wallahina min qablihim ay ganduɗa kadi leƴƴi keefereɗi ko idiɓe ɓe ko ahlaknahum min kalɓini batte keferagal mabɓe min kalkiɓe kamɓe foof anani allayi kamɓe ɓeɗo makka naɓe ɓurani sembinde leƴƴi kalkadi ɓennuɗi ɗi innahum ɓen latinoma kanu mujrimina ko wat boniɓe allayi wama halakna samawati wal arda min tagdani asmanuji e leydi ndiɗo ma baynahuma e ko woni hakkude leydi asman mata wonko woni hen ha hewi hakkude leydi asman tagoji kewɗe na ɗon allayi min tagirani nde ɗo hunde tan laabina eyyi komin fijoɓe waɗirae ɗum fijirde tan allayi ma halaknahuma min tagirani leydi asman e ko woni hakkude leydi asman illa bilhaqi sowona gonga tigui ha tindinoreɗen hunde kattande allah ko allah woni goto ha nde dewal he walakinna aktarahum ko ɓuuri hewde yimɓeje he noon la yalamuna kamɓe ɓe gandata banda addaniɓe dow leydi heko rewde allah ko ɗum ɓe tagira wama halaktul jinna wala insa illa liyabudun woɓɓe jeddi ɗum haalele leydi mbi ala allah wi inna yawma alfasli ay ñalawma ceerugal hakkude tagoje woni ñande darga o toon woni sariyaji ɗi fo ñaweto allah wi miqatuhum ɗum woni fodore mabɓe ajmaina kamɓe foof anani kala mayɗo koye goƴinani allah so nangama ñande mum ko lefte duumiɗe allah yawma la yugni mawlan an mawlan shey a e ñande on ñalawma woni nafata suudu baba nafata enɗam nafata ɓadiɓem walla sehilagal hay goto duñanta sehil mum walla bandum hay hunde hay batti ɗum won lefte ɗe allah wi hay goto wawa ñande mum hakkitande bandum wala hum kamɓe yunsaruna eɓe gaɗa ɓe kaɗe leftede walla eɓe kakkite ala allah wi o woni ñalawma darga o illa man rahima allah sona gonɗiɗumɓe allah woni ɓe allah yurmi gorenam jawa ha joni tefore yoga hene yoga innahu ay jomiraɗo wala asisu woni ganduɗa poolowo kanko woni arrahimu joom yurmende wonande gonɗinɓe allah allah wi inna chajarata zaqqum ay lekki wiyetedani chajarata zaqqum kiɗo lekki haalamum haalama e nder qur'ana jomiraɗo haali hulɓini jertini rentini ki lekki no wawi ganduɗa hulɓinade ni nokku goɗɗo wi chajarata zaqqum oɗo jomiraɗo wi taluha ka annahu ru'usu shayatin eyyi kiɗo lekki ɓesnoje ɗe ɓiɓɓe leɗɗe ɗe way kono koye bolle ni ay gollowaji ɗi ganduɗa so gati neɗɗo sammetaki ɗi soki jibini furwi o ko non way sa yi tan furwi o cikkata ko hoore gollowa no way bonde eyyi ko honnoon jomiraɗo subhanahu wa taala halle kiɗo lekki ki fuɗata koto ɓuuri lugjudde e nder jahannama jahannama ne ɓeydo wulde e ki ɓeydo gubade e wiltude anani allah wi kiɗo lekki ganduɗa taamul asimi koki ñamde ganduɗa yimɓe hewɓe bakkatuji ñallowo wadde goofi wala wadde goofi allah wi ɗum nde woni ñamde mabɓe gonnam e nder jahannama eɗen mooli allah allah wiɓe ñamata toon sosana zaqqum walla ko wiyete dari walla ko wiyete hislin haysa nani inde ɗe no hulɓini kiɗo lekki ko lekki kulɓiniki anani jomiraɗo haali kiɗo lekki hefere en mbi ala muhammadu lekki kay wawa fudde e nder jeygol allah wi ko toon tigui allah wi ganduɗa kiɗo lekki iwata ganduɗa koye hakko ɓuuri woɗɗude ganduɗa e nder jahannama anani allah wi ka kiɗo lekki soɓe ñaami hen kamɓe ñamoɓe kiɗo lekki kal muhli allah yi ki way kono neɓam pastira ɗam jahannama ha wuli nda ni so naate nder deedi mabɓe kala ko wonno toon wonjan yalta ha wiya cher anani cherata zaqqum nde allah haali ɗum nde kefero goto e nder heferee waɗi en vite taw hefereɓe hewɓe kuuli haala lekki kinde haalande o wiwata kuuli o addaniɓe ko wiyete ñamde o taaƴi mburo e nder jumre o wi ƴakke duɗan kumta zaqqamu o wi zaqqum ko ɗum ɗo am hulɓinira moon tan dekki wawa fudde e nder jeygol jomiraɗo wi aha innaha chajaratun takhruju fi asli ljahimi taluha ka annahu ru'usu shayatin ki lekki no way hadde noko way wulde noko way bonde allah wi soɓe nakki soɓe ñaami hen kala koki tawno nder reedu to kaake ɗe foof taƴan qaɗɗa ama taƴa foof ha laaɓa yalta boowal ha wiya ceer anani ki lekki ko bonki anani annabi sa sallam nder haditeje o wi so toɓɓel gootel e zaqqum tan zaqqum so taƴama tan toɓɓel gootel yalti hen simte aduna he o wi en keɓata ɗo ko ñamɗen saka ko jarɗen leydi ndi foof bonanda foof ganduɗa haɗan no wiya rok foof hankkadi bonanta ɗum ganduɗa lekki zaqqum ki allah wi ko niide ki way nani iki faɗisne iki fasna ɗum woni tagali iki wawnina iki fattina kuwana der kakere dufu kake de fatta ko non kade ha joni ganda wawni ha joni fasa no fuliki jina wada non anani tagli fil butun ko wana der didi kakere dufu yalta ka ghali al hami wana no barne so fasi wawni fattini no wada nani non ki wada sona kere Allah yukhuduhu yana do nangi mudu woni zabbani amete nangi wat boni be woni ganda nyamo be kido likki be Allah yukhuduhu nangi fatiluhu da semo der jahannama da siremo no tidiri no tidiri no boniri du woni ganda da sede en horbede en fon ko der jahannama he jomirado subhanahu wa ta'ala yana suqul mujrimina ila jahannama yurda الذي غندا فاعتلوه الى سواء الجحيم فودي مها حقل جهيم توتو ني اند جينغول تون بيدو دي مو تون كادي وتا هاد دون دان سمرف سوبو نجور سي فوق راسه ادو هار مكو من عذاب الحميم كبر لا ساتو دي غندا نديام غول دام نديام فاستدام دون فورتو كو ليرت دي تاي اندير سا او مانا دوبي او مانا ساي نديام نجور تدم نو وود غول دام نان دور سي هار دون الله يصب من فوق رؤوسهم الحميم وينا زق ما innaka anuna antal azizu wa tadudu al karimu ganda woni ganda tadudu kanko odo kefero mawni kintonod e der makka biyanod mami andin muhammadu min ko mi notable min ko mi nini e burnode heede bakatuji fo allah yene med innaka antal azizu al karim anani kanko gorko goto no wonno makka do wi'a wana de hakkunde kaaji de kay burdo kam kay ala do en hakkunde kaaji yo wi'a zuq innaka antal azizu al karim الله إن هذا إدادو لابت دم جيتان كالا تدود ما كنتم به تمترون ونجوكي دون سكي ألو لا تدون سكي تو أمجس أناني الله يدوم لون إن ندارنك كوني واد بني دعام الأسين ونعم دي بكو جنگ دون نعم دم بدوم لون فبكالا انت الله إن المتقين نون تيكو هل بي الله بي في مقام بنغوني أفلسوج أمين كولني دي الله في جنات بنغوني أندر جز زرد ناجي وعيون أتولي yalbasuna yuborna min sundusin cumci biyete ni wo istabaraku ko cumci aljanna hari alla yumutaqabilina be kuccundiri hankade be darondira ndaw neema ndaw moccere alla yukazalika ko hono dani aw wazawajnahum min disnib yani min dokki be sindi dibe rewbe wiyetebe wi hurun ayni yumbe gite don wumminbe gite dum woni yimbe be gite juume en awa gita ndaneri gisde ana fakiti kadib aliri ndi kadina fakiti biya ngontu sawuru na'in en anani alla yad'una fiha ibn darta ndir al janna ibn nodda ibn dabba hen be dabbira gollo be wildanu mukhalladuna en be kala ko be jidi kala ko mbiyo ben gaddu ngadda don don be kulli faqiyatina kala esnoji kadi aminina kadi be jogi holare be ku be koli esnoji de silata tajata horata gasata anani dum woni aminin kalkul huli moros ala hen anani sumata helata allawi la yazuquna fiha be kebata be merata kade der aljanna almauta ko wiyete maide illa almauta tal ula sana maide be mayno gilato adun to be geggi ton allawi ko hondani wa waqahum ala dandi bi azab aljahim lafta jahim dum no fo fadalan ko bural murabbikum min rabbikum arade jon zalika yahbda aljanna dada e nadde jengul jakkude zaqum الله والفوز دون ملل العظيم ومنقل الله فإنما يسرناه من نوير أو قرآن يتمغل ما عن محمد بلسانك لعلهم بلجوكم بيتذكرون أن باشروا هالا الله نوين قرآن هانوي الله فارتقب دمدن سبتا سبنا بيتن بيادوك كو بفادكو فاتلمدن بيانا فادها كالكو بساء نتربص به ريب المنوم أن فارتقب innahum kam ben murtaqibuna kam ben ko be jodi be tambe fadi mi jarani ko den kabay o do kabene linyul min ngacci tan haa ma sha'iruna tarabbasu bi raibal man qul tarabbasu e ko honda inde simore ko do dari du woni suratul jasiya tirawata en bismillahir rahmanir rahim hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كإن لله الرحمن كإن لله الرحيم كإن لله الذي حاميم. الله أعلم بمراده الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب الذي جبن قلوا له قرآن لأدوى دفتر من الله كإيدة الله العزيز ونفرد الحكيم وننينيد كنكوني فولو إلامه وننينيد ويقول اللي إن في السماوات ونيتك أسماء نوجي والأرض ليدي ونيتك ديدو ديدو تغوج لآيات نكو ديلا جتي كاوني دو إنه الله كتن دي الله ينغوتي مفاقو الله للمؤمنين ولن دي قوجين دي الله. وفي خلقكم كوني أتغو من هجو بني آدم قوتي من فون وتجران أرض أدنهاني fuddo to ko tobbira ha boya wonta heddira ha wona husere njugo ne koy kon bade hen nay der reedu yumana ummodo hen na jodo do hen na lelodo hen anani ha mauna Allah adda ko wete keblur di ngata wara jibine do taw ina wurina selli Allah reena dum danda dum Allah wallahu akhrajakum min butun ummahatikum ko Allah de yaltin mon deedi yumira e mon kada e hunde on ganda noppi mon e jide mon e nan e fof ko Allah rukki mon Allah yoni e tagirde ni neddo ne ndaw kayi saaji ndaw technique ndaw karal lagal ko non kadi wama e busse tagde kadi ko sankita e do leedi e min dabati numoraade daabeje yono futi daabeje yone do leedi e nay der maaji dum nay do leedi dum nay jir de ko kulle ladde ko du tan gonata be ko der maayo gonata be no gonay didi fof dum ko diwri dum ko diwe wonata ko der ladde be gonata ko der ndiyam de ko gawoje deedo kadi ngonata ko do jeeri kadi be ngona didi fof Allah yi dum do fof sa jeewi dum do fof ko Allah goto wadil ndani hay goto wallani mo hen hol batte somo rewe somo du o re somo watire wobbe batte hen tawanje Allah yi dum do ayatun ko kawi saaji li qaumin wanande yimbe yuqinu nabi dan janane ummi talna wod Allah yi ikhtilafil layli wan nahari woni luto dirgol jamma e nyalawma nani ko wada automatiquement ya jammara ha boye dira don nyalawma ara ko hono dani Allah yi dum do fo ko kawni de Allah mawde dum do fo ko Allah goto wadir dani hay goto wallani mo hen. Wama anzalallahu minas samai min rizqin ko jippini dum Allah umrade kammoto ko wiyete tobo wala arzikaji wonno tobo go woni sababuji arzikaji kebe fa ahya wurtiniri tobo go dum woni bihil arda leydi ni ba'da mawtiha tagal yurgul mayr wa tasrifir riyah e turlitagol keneli dum do fof jiya keneli indoga do ha boya ndudo wona yar command ndudo wona boy ndudo wona nganda hinduni gotel fone sanga dogata de arande dum do ko keneli gulli dum do ko bubbi ko wonnani ayatun fogo kawi saji li qaumin wanande yimbe yaqiluna bi na jogo haqqillaji be na kakkila allahi tilka ayatullah e ko jangta do ko dum do woni hujjaji joomiraado tigu ino holla kanko goto jeyi dewal kanko haani rewede natluha amin janga dum amin jangto dum alayka duma an muhammadu bil haqqi e gon fabi ayi hadithin ba'da allah bandiraabe hol fo yewtere ciagal hala allah holi yewtere holi waji holi hala ton ciagal hala allah ko be gongdino ayati yo min ko don gongmi ala so neddo jabaani hala allah kay hankadi gasi kala mo jiida ana woppi hala Allah na gongi ni geda godde ko non haani wadi bayra jawani ko Allah ko kay ma ya majjuya woni ganda be gonginta mo gonginta ko hala Allah o gosona dum kay Allah kay waddata ci Allah allahi wayli wadani wayli li kulli afakin kala fenowo dum woni fenowo asimin kewdo bakkar ndaw gofi ndaw bakkatuji ndaw feno dum woni ganda beedo hefrebe beedo wilebe beedo jogibe lasrare baadi ndaw fenande yasma'u ayati llahi banana ayati allah qur'ana tutla alayhi na jange do manyande fof summa yasirru kono non kambe be keddi ha joni mustakbiran e mawni kiri do kefiru he be keddo e keferagal he e bone mo be gollato o ta batte mawni kinara tigi sona dum be nani tigi ka allah yasma'a e lebi nanani ko halate ko fabashiru allahi wiltinir badoni بعذاب الابتلاء من مسد واذا علم من اياتنا الله يحسن جاسب ان غندي سيادا القران هي ان اتخذها هزا جوجتو دم كو جالكي سيرغال كم غاي قران غاي كو واد ان جاء القران عيدين بيان بي قران كو بيليو بيان بي غاندا كو دابو بيان بي هوندو فوبي كالي قران فور فام ديندي دم تا اناني الله يجب ان غندي سيادا كو جالكي دم sai kay na do wi hunde wonde na buri qur'ana kam sewnudu qur'ana kam diwata do saka biya hunde wonde na buri qur'an laabi ujunnaaji jeegom alam tara anna sayfa yaqusu qadrahu idha qila anna sayfa amda min al-asr madasa anna tawi ka do silama e ka buri sawru welde ona anda yinni ayinni silama fa sawi qur'ana biita qur'an kono buri sawru tay linjil kono jetta hunde wonde benya biya na buri qur'ana saka laabi ujunnaaji jeegom kadi dum na winda na masa yimbe na jangana gongdini nderno hunde na fawaay do qur'ana bangijo jaada fugo dum nanata dum woni ko hulmini dum woni jalkidde qur'ana ittakhadha huza anani allahi sabbe jangi qur'ana sabbe gandi hen ko jalkidde tan allahi ulaika beedo fenobe lahum wadini bi'azabun labta muhidun ngayda koynoje sen di won ko buru qur'ana kam ko yara kay fenade kay ko dono ha allahi summa awrasnal kitaba allazi nasfafaina min ibadina allahi linul annabiyo subi o rokki dum de do defter ne allah subi nelaabe alla be fo hay goto rokka ko hono qur'ana nelaar alla liñol mun ka rokka qur'ana o han alla yi ganda mi waraa'im ina yeso mabbe kambe nangirbe ni qur'ana fi seyfidde dum e famdinde dum ja qur'ana na winde n'importe ko mana rokke n'importe ki na windire haaji e meji ganda de laabaani fo wadaama bangal qur'ana yaama ko watte en hande de modal anani alla yi beedo yeso mabbe ko jahannam wala yughni anhum ma kasabu kalgo mbay fagita do e danje do bi ma liftam gal ma min binna hen wandani wattunani wala dum no fa Allah batte nafata wala mattakhazu min dunillahi wana ko be jogiti ga Allah ko be maddum non awdiya ko heedi be wala hum wadani bi azabun lafta azimun mu Allah wi hadha ay o do qur'ana hudan ko fewal tayidan ko fewal jiddon ko qur'ana huwa allazi arsala rasulahu bil huda yaran janga qur'ana ha gasa kippa jewad an hunde wonna biya nanga hen walla biya kaari wonko holladi wonko hunchanade wonko yitu anan jogi qur'ana nangata hen hasir nala ala qur'ana rokka sahaba be waji nasi bislam be fo qur'ana janganno anani ya harfer mu watar ganda ko baraji sappo hato haaj allay wal ladina kafaruna tay ko be yeddube ayati rabbihim ayi jumun an lahum wadani bi azabun lafte min rijisin umrade ha joni ko wiyete ko ganda lefte ali min mus e biya peste ñawuji mus walla lefte bonɗo tan anani allah yi ko ɓe jogiti ga allah ko wona ko ɓe jogiti ga allah ko en nafaɓe hay batte nafata kala ƴetto hunde na wadda e allah allah e allah to hay batte nafatama tan wala mattakhadhu min dunillah ko ɓe jogiti ga allah ga hay batte tan anani الله الله الذي الله ون سخر لكم البحر ال كان من ما يرانغو دو ما يجنو مونودي ني كالا كو نافي هن غاندا سو موداما يي وونتا ييتيدو سوناكو الله فاوي كون الله ايلتي غو دو ما ي هاندي هوتو ييمبي جاتا هن ييمبي نانا موتا نانا جولا هن نانا غافتو هن الله ايلتي داني لي تجري الفلك ها ندو نون لاد فيي دو ما ييبي امري يامي روري الله so Allah yamiri a so Allah non natti welere jaal mayo ngo laawo jaabem peccena beddo do yi hande la mayo ngo memota ko hangal do jetta soyotaaso mabbe mabbe borno be cika dungo ko nafata anani nyada Allah hoddiri mayde soyotaas danda sa Allah yuli tabtahu ha dabbirun julagu min fadlihi e mojjere makko kanko Allah de wadani mun wala alakum bila ju onon tashkuruna do gandana Allah jettono Allah nani Allah yi wasakhara lakum ayaltanun ma fis samawati wa na asmanuji ko fo ngedo nangi ko enam buru wadu hutorande ni do lewru enam buru wadu humtora humta ganda enam buru ha jo naftorade dum ye do koji de do dijje dum no fo do to irate men dum woni min shamsin wa qamarin wa najmin wa ma'in wa ghayrihi wa nande no hunde wa ma fil ardi Allah yi kadi o tagan mun ko ne leydi e ndaw dabeji kono fodi kulle ledde o ɗon mbara ɗe ko ɓafoji ɗe ko diwoji ɗe ko ngaroji ɗe ko dogoji ɗe ko laylaytoji min dabba wa shajara e leɗɗe ha joni e puɗi e leɗɗe calli e diƴƴe ɗum ɗo foof ko onon naftoro Allah yi tagami mon ɗe gueɗe foof jami'an ɗum ɗo foof ganduɗa tengtinde ko Allah tagui min ummorade makko kanko Allah kanko tengtini Allah kanko tagui kanko ilti anani inna fi dhalika woni ko jangta ɗo ko la ayatin kawni liqami wanandimbe tafakkaruna bi ina mijo bi ina teskito الله يقول للذين آمنوا يوم يقوم إن الله يغفر يبنجاف للذين ونندب لا يرجون بكلان أيام الله كويتها جون يلا مدار بكلان هاجون غندودا سرياج بكلان هاجون كو جوغور كيوتكو اي هفر بكو بيتا بكو يبنجاف يبنفل يبنغوب وتو مبد به غار مي غارا كيفر غدو ميدو كو تابي سادما ادا ودي من كلم كلم النفس بالنفس الله يجي سبحانه وتعالى وي بنجافته غد مبد كو يغفر وان يغفر للذين لا يرجون ايام الله انني ليجزي قوما جمرا سبحانه وتعالى يحاوي ابراهيم بكذب ما كانوا بلاتنا يكسبون بفقتوكو يا فتوبي هفريبي كتوانيا تبكو لو مجر مون لو تدنغل كو الله ودن تبكو نهي كيفير توان ما مشرك وي ما كبوني وان ما كبوني اللوي يا فتوبي ديادو جربي اللوي ليجزي قوما بما كانوا يكسبون اللي من عمل صالحا كلا قلود قلل المجل فلنفسي وقلني قهار مكو قلني ومن أساء كلا بنود برد بنند حالي بنند اللي فعليها بنعكو دو مكو تن أرتد ثم رفتي إلى ربكم كفيد جومن أنفو ترجعون دو اللي ولقد آتينا من دكي بني إسرائيل أن الكتاب دفتر ويتنا لتوريت والحكم إسرياج حكون ليهم بفوب أن دفكا kambe na ganda be gandono sariyaaji dina e deftere tawreta he won nubuwata anna bagal kadi rokka Musa e Harun be fuko e bani Israil en je allay warzaqnahum min garjigini min at-tayyibati umrada jede belde dagide ko eno manna e salwa en be kebanno de runde taw be tampani be diwani be demani be badan hay patte Allah topna do mabbe tan manna e salwa be nyama allay wa faddalnahum min burni bi ala al-alamin e dogo buri hewde tagoje ngadi kambe kebi teddugal mangal ko non kadi ganda jomirade wa asinahum duwoni min dokki be kadi bayyinatin duwoni pinnyinade min al-amri fi kuji dine be pinnyinana hala be ko wi cer dum dona dagi dum dona harbi kambe de be danyino odon martabe den hunde anani jomirade subhanahu wa ta'ala allayna allani lin laado denon famakhtalafu bi jiddundirano illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sanada gandal arema nelaado ari leno hankadi joga hen yiddi joga hen gooni be lurondiri dum fono ko bagayan toñangde tan baynahum hakkunde mabbe anani hasidagal tan kono non allahi gal don hasidagal de don bewre yen toñangi in rabbaka ayna jome yaqdi kan ko sarata kan ko nyaawata baynahum hakkunde mabbe yawmal qiyamah nyala daranga fi ma kanu fihi ikhtalifun qablatun be jiddundira mun ko allahi sumarif fi jalna kam min badama an muhammad ala shari'atina sariya min al-amr umrada jamroji din nalad allah kay rokka sariya hatim daga non sariya ko nalad allah rokka ko wana ko kari huydi ko wala ko kari wi huncena yi ko allah summa ja'alna ka ala shari'atin min al-amr muhammad jogi ko sariya labdo biido ser timmudo yo hay hefrebe ngandi sariyaaji ganda jippina de nalado di ko andi sali en ya woni ko buri hawde hen allah yu ay sariya nukuma mi an muhammad fattabi'aha rimido odon sariya kono on ngaccion sari Allah ngaccion defter Allah ngaccion sunna nelaado Allah jano nanga koydul kaade odon dewir dum Allah odon ngaaga ga odon luuga ga odon pettoga odon ganda dompoga Allah yu sari Allah o fattabi'ha rewino o sari wala tattabi' wa turiwino ahwa alladheena la ya'lamuna balaadi yimbeji de ganda hay bat ya rammo anda e wudu huma binna e gabgal mun yana hala e din kanyum hala ko ko weli dum ko wiyama dum rewetam farsi ma koydul kaari rewe tan ma lawul kaari nangge tan ma sariya kaari tan sariya ko Allah ji Allah summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a wa la tattabi' ahwa alladheena la ya'lamun annahu innahuma yabdu la yughnu 'anka min Allahi shay'a beelon dun tanta ma ga lebta Allah de hay batti ko Allah goto de wata ko on dun tantuma lebta ko Allah rokkatma nyammintuma yarratma renatma dum biada ala sa tarbini mabbe do sa wure be do sa wulliri ndani sa wadi jamirojama ba heddima sakkitore mabbe on cattitam sakkitore ko Allah ji nala Allah rukki yo halan yittini be do nafata ma hay patte anani wa inna zalimin ay hefrebe mushrikinen ba'dhum awliya wa banita ko baldo ndir ya kambe hay ko be dewata ko so wana gootum peccinani hawrude woni hakkunde mabbe tigi ko bone mawdo kono non jita ko be baldo ndira pible nyawde de e bonde de mbi aha kay mi am ballondire hen e dow gonga hewto gonga yaltude Allah yoto kulle onon julbe wallahu Allah waliyul muttaqin Allah woni kedo ganda jiabe Allah hulbe Allah be Allah yi hada yodo Qur'an basairu kan gon darilu labe cer si men jeddondire hujjaji ko qur'ana dinnaase wonande yimɓe fof anani allah yo hudan qur'ana ko peewal wo rahma ko yurmeende li qawmi wonande yimɓe yuqinuna ko ɗina janane anani yimɓe yanane ko wiyte ummital ko allah yi am hasiba alladina walla sikkan ɓeeɗon kadi yimɓeje woɓɓe nan toon ijtarahu siyiati golluɓe keferu e goofe bonande ha heewi kamɓe ɓe sikkata ɓe ɓuuri gonɗinɓe allah julɓe ɓe an najalahum kalladina amanu e tan ɓe mbi kamɓe bidaji ɓe gollata ɗisaɗa golla ɗiɗon bidaji ewo an a walan ɗanade awa julɗo gonɗinɗo allah ñalla gollude ko moƴƴi baraji ma fo tette awa tette e julɗo he rokke ano balɗo ɗanade joom bida o ɗum ɗo woni yidde happude allah ɗum ɗo woni widde yiide allah kay wiide allah ko toñowo allah toñata allah ko nunɗuɗo allah kay rokkata oɗo balɗo ɗanade ha wiide baraji balɗo rewde allah itte rokke oɗon oto kappi allah sa allah yiɓe cikkata ɓeeɗo golluɓe golleji moƴƴe kamɓe waɗoɓe boniji e surku billahi e bidaji ɓe ɓe cikkimado sawa on kamɓe poti ala kamɓe banni kamɓe ɓuuri ɓen mahyahum gurna mabɓe e mamatum allah wi woɗɗi weewi ɓe peccinano wonde gooto dewowo allah ganduɗo diine allah na waɗa ko waɗi fo e dow dalilu allah wi annabijo wi ina nanda e baɗowo koyɗol kaari anani e kaari huncanato iwi to fatiga ɓe gona gooto allah yi gurna mabɓe wona gooto gonɗinɓe allah heewi to allah wi ɗum e qur'an afa najalul muslimina kal mujrimin est ce que julɓe jebbiraniɓe allah e wat boniɓe ne gona gootum nandani ƴewatanno ɓe mbaadi ni ɓeɗo ko gonɗinɓe allah na kuuli allah na ndenti allah na jaɓi diine allah ene ndewa allah gooto ne jokke annabije ɓeeɗo ko mbaɗata ko wona gootum laabtina wi ser allah wi saa koni bonima yahkumuno koɓe carata ɗo koɓe ñawata ɗo ko o halaqa allahu samawati wal ard وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتري كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي وخلق الله السماوات والأرض بالحق ألا تجي أسماء نوجي إليه دي ألا يكن تجي أسماء نوجي إليه دو غوانغا أو تندين رهن كتن لمكو ينغو تنفاغو مكو ولتجزا كدها يبر كل نفس كلا فتان بما كسبت فقيتين وكلا غوفل مبدا ينن ألا ننويندنا موفت أناني وهم كم لا يظلمون بنغسان تاك مجمع بهاي قبل بيدن تاك بندي هي هاي تقبل اللي أفرأيت هالا نما نتخاذ أن جوغي تيلو إله هو دوتي هالا مكو هواه كو بلا لمكو آن دو داكو ريو ما داكو ألوكو ويل ما داكو آن كو دوم بادو داني ندوكا ينفذ يوم تاو دينا نسورة دوم وانكو هنغر ما وانكو سورة ما وانكو فرلت ما وانكو درتين دوم وانكو ردما فريني كونا هاي بات كون جيت دافو هالا كون جول دافو أولا Allah wi halanam o kay ndaw bonande ndaw battane bonde ndaw ganda kefel an kala ko welma ko dum dewata ya rewa kaaje na rewa ledde na rewa turu na rewa gallaade na rewa garaaje dum woni ko bon anani man ittakhadha ilahu hawa Allah wa adallahu Allah ala ilmin ko annam Allah majjini mo tigi do gandal jana do tigi tay suwima belade de salim ko wona bindi ko Allah majjina mo do gandal bindi gandal bindi nani ha heewi ina andi bindi kono gonam nana majji no wada hay ko ganda mo jangani suusa wad eran tawi an ka jangudu ka natto ada hala nodda inde jinne jar sujjana dumen taw Allah wi la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillah anani kono heferebe be kallay ko balkanu yaabuduna jinna ko buri heewde mo be rewanno ko jinneji goran jira gollirta ko lasrari e baadin e ganda de do gede Allah yi ya gandala no mon andi ko no mon majjo burimbe bo majjudi Allah yi wa khatama Allah takki ala sam'ihi annande de noppi di wonanata wa qalbihi karande kadi ha joni marba habba ha tidi soka handa Allah yi wa ja'ala Allah wa ja'ala basari gita makko he risha watan ko wete on bode bulongaji hanga do wonta yide fewal Allah tamo yide fewal o mon jangi jeno mo andi bindo mo andi defte ko no mon majji koko boni tan ko jahil on golle ko walana ko haymo meeda nadde jangde suusa wadde dum Allah yi wona jogori tewde mo Allah majjin faman yahdihi min ba'di Allah no fo majjum fomina feewana mo ciagal Allah afala tazakkarun jaran dum do tedo aaji no bay laftude dani an ala ko ganduda sona man kata ba sihru e bilew adan nati der a toppa leede ada hala fenaade jammay nyalama jodda ummata ko julata haajuma ala diina fof ada tunu ada nati dido kallaaji wi hoto mem hen ndiyam ada hucciti hirnaaga ada joode nguru rawando ada wara ko bon dum do ko buri heewde himmen andi de do golle de mojjani kono aha feedo ngoni ganda wi te ko ina gandi yaron gandal bilew dum kadi wi te ko gandal ha ala ko ganduda sona defte ganda khazinatul asrar en ganduda ko wite shamtul ma'arif en ko nande honde gede e gendel baadi ni en ganda baleji Allah ya fala tazakkaru wa qalu kad wi be do yeddi bi ummital be ma hi ami wonani gurnam gay sona gurnam adundo illa hayatuna dunya kam bi arso may de wadi hay hunde ala ton chagal ma bina mutu wa nahya do de min may do min gurata min may do gasi may de wonde ala ton gurnam goddam ala chagal mo fum mi sobe sobe mayi do suka mabbe gura chagal do won namuto nahya nabi wa ma yuhlikuna ala foko halkata amen do wala halkata en illa daru sona ganda mururu zaman mi sona nayiw kay ronkid dum dan warata kono kay wiide goddum la jalna hen wala kaza wa kaza foko bi yeddu fallay ka do hala ga kali ga tan kono dalilu ala hen wa ma lahum bi zalika be galana ala na e foko ka do hala min ilmina gandal inhum wanani be do illa yazunnuna sona ko hakka ni tan be sikkata allahu idha tusla alaihim sujanta mai do mabbe ayatuna ayaji amen bayyinatin dum won ganda labtide biide ser fenyindo gon sari go woni dine kambe mbi ala ummital wadani hol dalilu mabbe kamben allahi ma kana hujjatuhum la tsaqu hujja mabbe illa an qalu sana mbi atani itu bi abaina ngadde bawiraabe amen kay gurtine dum en tay mbi don ummital na wodi je genala tan gurtinon mamiraabe amen bennube bawiraabe wadi in kuntum sadiqin tay kon gumdube ka do hala allahi qul illahu yuhyikum ni kambe beedo haalambe wonde i Allah de wurni be ngoni ganda kambe ko be maynobe tobbon be gonnonde be gare aduna aslimam be ko tobbere taggal mu wurtini tobbere ne ko hunde may summa yumitu kum kadi so be gari do aduna kado nattina mon do anani summa yajmaku ummitina mon nyade yawmal qiyamati ila min qiyama allahi la rayba sikki fa ala fiya ka do hala walakinna aktharun nas gono ko buri yawde yimbe je non haala be dido haalaji be gondi tan ko la ya'lamuna be ganda ولله كالله وادن ملك السماوات لا مؤسمانوج والارض ليدك الله جي ويوم تقوم الساعه تجن درغال داري الله ينمون يوم ان يخسر المبطلون يمب جاس بدي فردي يا فرد فردي داي فابيتول مبارام علان غول موج اون دي فردي جانغول ديريكتال الله وترى ادي كل امه كل التمنتور كل لينول جاس ين هورفني دو كوبي غران innena mun nyala daranga jaahunde hulbini no jida fo no horfini na girfini e do nganda kofti mo allahi kullu ummatin kala lenyol tuda ina nodde ila kitabi ha fewde tarti golliji goto fo dosseji mun jawe yaso mun e allahi ila suhufu nushrat nyana daranga simbe nganda kawrute dal darna he so dosseji di beddama do nushrat talkur fo arfina borne dani jomun dossier manan don hi data mojata hay hunde ala ko kalgo menno da waddene hen Allah yu hande de to izana jobe don ma kundum ko latino don taamadu don gol dum do woni jobdi golleji mo so dossier ma hippita ma kay jonjon resulta ganda ko febda Allah yu hada kitabuna ay dum do woni defte amen de do dossierji mon min moftunoga yamtigu alaykum li ne binda do mon bil haqqi gonga do neddo happetaaki fawitaaki ko badda ko tiga an horema sa namnama da andi ade yenana ade wi inuni awadi badil insanu ala nafsihi basira allahi inna kunna nastansihu min min gonno tan ko winditaade e koppitaade e fodde dum woni ganda wadde ha joni ganda foto koppi e wadde ha joni colonnage e wadde ha joni ko wite scanner non tan woni allahi ko min tabitinnobe kala ko gollon don amin mofti ha ci anani ma kuntum ta'maluna ko latino don golla fa amma alladhina amanu sego ben gogindi allah golli golliji mujju wa amilus salihat فيدخلهم نان نغربهم جومي في رحمتي يرمى دمك دون الجنه يا الله نان من الجنه ذلك يبدا الجنه والفوز ملل المبين غندا كانغال واما الذين كفروا تيغو بين هفرب نون يدوب به دون بيان ان افلم تكون اياتي تتلى عليكم متى اونن كم اوننا تانا قران انا جنجي انا واجه انا حاله انا فير انا تفسير دي جيدان Allah yuka anna humu humur e baita ngonu bambi gundi ladde sa nayi dhile rambarudi ndugi sa charitoni ka benganyi wajib, benganyi tafsiru, benganyi hana Allah, benganyi halo, behana Allah Allah yuka anna nana Qur'ana ina jangi edumun kono fastagbartum mawni kindon bidon kondo ndokai jarano mea jarani helade wa kuntum lati don qawma yimbe mujrimina kone hefarebe wadgonibi Allah yuka idha qira suyanama hefarebe be lel تؤدون تو إن وعد الله حق فدور ألا أمت الكوكونغ واستعد دانغ وكوكونغ لا ريب فيها شكفو على هن قلتم بيون ما ندري ما الساعة بيون أنغاندا كواني دارنغاني ونم بيتشنان كون إلا كواني دارنغ إن ظن إلا ظن دون أصله من نحن إن إلا نظن ظن من سكرا مغلا هن تغير لفل للميكو وانا أنا جو مرار سبحانه وتعالى يني بمي وما نحن بمستيقينين يمي من الدمين قال أن تريف كي دارنا دار والله تجرى يمي على اللي يودنا دارنا وبدا له فينا نبي سيئات ما عملوا بندق من قال الله نور أدون تكون جب دمون ينوم بكبر كانوا مقوم إننا الله قوم إننا نلا ما دارنا واقول له كم واقول له تنقر دارا كي قوم إننا نلا ما نرى فوق منو دعوت دكوا من كاجو بتهدو قال له ما خبان لما جن بيردو جيعون قول والله تقال دارنا قال وانا بجدا pura hajjon be ke wadde ko bone be peunto aduna do Allah yu haqa bihim jippo e mabbe ma kanu ko be latino yastahzimuna bihi walla bihi yastahzimu jalkita ko debte be jalanno de suyano ma ganda der jahannama yimben ton ganda na torle awa pete jengul na ton ko ni way ko min jalkita be bonnisi wa khila kam min anbiyana nyen mun al yawma hande Allah wi nan sakum do min goppata mun jengul e wono sai jiti wono no jejjidirta dum no weddorto da dum saggal ni Allah ko nim biddu to mon der jeygol he kama nasitu mon on jiddi turdon li qa yawmikum hada nyalama daranga on bas on gollirande o do nyalama jiddi do mo baddo mo dernier fi akuji mon Allah yu ko on dani on ne ko non jiddi turdon der jeygol he wa ma waakum an-naru weramon janje mon battal mon ko jeygol wonde jeygol tan hodo he nyalla hen wala hen ruuma hen seeda hen dabba hen bonande mo Allah yukari wa maalakum ala nama fu min nasina hakitobe hadobe sernobe ngala Allah yizalakum ay o bona fu hebiri mon bi annakum sabunun ittakhadtum ayati llahi huza an jalkiti qur'ano jalkiti qur'an wa gharratkum alhayatu dunya humti mon gurnamal aduna kon bidon ala o do aduna yelde ni dewi aduna o to jabe ummital no wodi o to jabe hasbore no wodi alamin fal yam hande wonon la tukhrajun la yukhrajun kuna ya injaltin tagay jengul he minha wala hum yusta'dabun kad hajun allahi hajun binni be dum woni ganda be jabanta ke peloje mabbe de yani pelna ko e mabbe tan be dara wilu allahi ala jabata anani allahi wona kambe be belane be belantaake hay batte ko be kali ko be jabata ke tan anani kala ko ben dabbi hebe taake tan so mbi be tuba ton jabetaake so mbi be lewton Allah jabetaake wonno dum nafata nyande mum toro sar Allah fa illahi alhamdu ga nan ko wiete dendangal jottode ngode ni am anani wonno ganda kanko ni rabbis samawati jeedo asmanu ju rabbil ardi jeedo leyd rabbil alamin jeedo tagoje de fuffo ko Allah boatu je kanko ni walahul kibrano wore ni mo ganda ko wiete mangu fis samawati to asmanu ju wal ardi leyd fuf وهو العزيز كان كون في الدود مجاور يكتنتاك الحكيم ينيد ويقول سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتريه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بارك الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كإند الله الرحمن كإند الله الرحيم كإند الله حاميم الله على بمراده به تنزيل الكتاب الذي جبن قندر وتفسر هنا القرآن من الله يورد الله العزيز قال الحكيم ينجد الذي ما خلقنا السماوات متقران أسماء نوج والأرض ليدي وما بينهما يكون حق ليدي لي أسماء نوج إلا بالحق سنايدو قوانك إن تنين نكتن دي الله يباو دي الله فالله قوتو هاني ربيت وأجلين كدين عند هولا ركدي أروجي نبج لجل مسمّن إن عال خوست درن قدريم أسمان أو تجدي لي لي باره أي غوري لين هذا ساقطون اللي والذين كفرون أن تيجوا به فرب أما أنزلوا كاكو بكل بنت بنجيت لين بنباجه موعرضون اللي بدوستي لين هون لبنقول دا كاكو بنورني اللي وانا كم بكال ده هاجم بقولا القرآن على هذه الجنة لا دال بنقول دا كدوم نو كم بغير قدر من ديني الله يقول أرأيتم قال نيكم أنو كم بيدو ما تدعونكم دو أرتدون من دون الله جاء الله كو أروني أنو كم كليكم كبريكم ماذا خلقوا من الأرض هكو بتجي لي دي هاي بات سمي يا الله أمي يا نير دهونه بنور دهونه وانا كم بدر يا الله الله يؤنون كم مرق بدرون الله كو وانتو كتجي لي دي أم لهم شركاء الله خلقوا كخلق ما تبتجي لي دي ولا أسمان ولا كم بلي الله الله هاي قوس كنت بتي قرد دو دو لي دي غور دو ما دو يما وات دو الله كم فرس الله يأم لهم شركون والله نوار نبي قوية رندو قل دون غندا tagde asmanuji fi samawati nani jomiraɗi walla ɓe ndendi Allah nde fewnata asmanuji ɗi ana ɓe tawa kati Allah wi itoni gaddane kam bi kitabin deftere jippinade min qabli ko idi hada oɗo qur'ana wonde awa saatin walla batte kedde gande ɓennuɗo holla wonde jomiraɗo yamiri goɗɗum yo rewde Allah yo du oɗo wondude Allah ala ɗum kay ala min anuda ko gandal a heɓata nden hunde a heɓata gandal hay nokku goto kay duroɗe ko wona Allah noddi ko wona Allah e do wuji moon famnoroɗe ko wona Allah heɓata wiya ko yen noddu Allah enen fo en janggui ɗum qur'ana en jangguiti ɗum in kuntum sarina son laatima kon gonɗuɓe ko nodditto ɗon hande duorade ko wona Allah ko e rewde ko wona Allah Allah yi waman adallu hay goto majjani ha foti mimman yad'u min dunillah ummorade ɓe duortoɓe ko wona Allah ko Allah yiman la sajibula ko jogorani notanadema ila yawmal qiyamati ha ñalawma dar anan mbiya ko sanameji aha sanameji wonno sanameji yimɓe ne goodi sanameji deɗɗe ne goodi sanameji kaaɗi ne goodi balne accu asli sanam ni ko yimɓe gonno yimɓe wiyeteɓe ko moƴƴuɓe Allah yi keperee ɓeɗo nuhu nelano e munen ɓe kamɓe ganda ko yimɓe mabɓe moƴƴuɓe tigui ɓe pewni nate munen ɓe batti rewde ko ɗon mune asli rewgol sanam e dow leydi he on ɗo ɓe joguino yimɓe mawɓe wiyete ko wudda e suwa e yahus nde wiyaɓe gaccundeɗo hunde mbi kamɓe ɓe gaccani latalarunno wuddan wala suwa ɗe ndeɓe nuhu haalniɓe duorade ɓeɗo sellata rewde ɓeɗo sellata sujjande ɓeɗo sellata anani hollidde ɓeɗo haajuji yakorde ɓeɗo sellata kamɓe mbaɗirino manggo ɓe mbi aha enen en nani ko nuhu haali enen nde wona ɗum tawɗen wona ɗum gowɗen wona ɗum ganduɗen wonde yo yimɓe noddu Allah kamɓe mbi Allah oɓe jeeta ɗum ɓe ganda to hirdunoɓe mbi nelaɗo Allah ɓe mbi kamɓe noon toruji maɓe gandi toɓe keedi eɓe gandinoɓe duortoɓen anani ɓe mbaɗirino maɓe woto gacce ɓeɗo de woto gacce moƴƴuɓe men ɓeede latadarunno alihata kum wala tadarunno wuddan woto gacce wudda e suwa e yawusa yawuɓa e nas anani ɓeɗo kaluri jalo falini a ƴewi sahihul bouhari ko jeeya Allah moƴƴuɓe gonno nde ɓe mayide hankadi ɓe fewni nate mabɓe mbatti duorade mbatti wodirde mbatti wakkilade mabɓe mbatti hirsude inɗe mabɓe mbatti sujjande ɓeni woni tan arde bandam en anani Allah yo humɓe ɗo noon gamɓe duortonno an duahim ga dewe moon Allah par ce que dowa woni dewal Allah adduaa al ibada huwa al ibada gafiluna yani koɓe wirsindi ɓe tinani onno jeyaɓe heɓe ndewama e dow leydi he tinani ganda Allah yo ida hushira annasu so yimɓe gummitinama ñana daroga kanuɓe laato kamɓe ganda rewetenoɓe ɓeɗo ɓe lahu wonande moon ada an koɓe a ñande wiyaka oɗon ndewannoɓe en mum kay ganda ko haala mo ko wonɗon anani wo kanuɗi laatoɓe ibadatihim dewal moon e mabɓe ganda kafeno koɗi jedduɗi tan kamɓe ɓe jamira e ndeno hunde ɓe mbiyani noon ay innabi isa ne darna ñana daroga jomiraɗo wiya isa yo ko ano yamiri yo yimɓeɓe ndewe ane yumma mbaɗma allahji anani a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah duortoɓe ɗo isa ne jeehana goyana gama e nder ganda église aji ina poɓɓa e ɗum ɗo fo addama e dine l' islam en jeeya worɓe ne ngaɓɓini ne gama e nder misiide de kada wa kada wonno fo ko toon iwi tan nan mbijo haali tarbiyan sonto man kana qabla kum man qabla kum a idiɓe mabɓe to ndewi ɗo anani kala koɓe mbaɗi ma on ndew ma on mbaɗ ɓe mbi annabi ko yahuda e nasara so wona ɓen fohol woɓɓe ko ɓen kay anani ƴew hande dine nasarano e nadde nder hande l'islam he wiyata ko messuji ne mbaɗe yimɓe ne gama ne jima rewɓe woɓɓe ne jillodiri hankkadi maquillage uji hankkadi partout hankkadi jeeya e ñantule jeeya dental hay ɗen moodi Allah anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi o ida tutla alayhim so dursitama e dow mabɓe kamɓe ɓeeɗo ayatuna ayaji amen qur'an an laftina wi ceer bayyinatin ene feññini ko woni gonga ko ma alladina kafuru hefreɓe ɓe mbiyana gonga o ɓe mbiya gonga de ko gonga kono kamɓe ɓe jaɓani lamma jaahum tumande gonga arema mbi haala sihru mobin ɗo ko mbilewu tan feñi ɓe mbi ɗum ɗo wona gonga yami yaquluna walla ɓe mbiya iftarahu muhammadou fifindima oɗo qur'ana qul wi in iftaraytuhu tawi gonga mi kom fifiniɗo oɗo qur'ana nden so allah ummanima nanggude kam hay hunde on dandata kam fala tamlikuna li min allahi shei lefte allah ɗe hay goto on gustanta kame hay hunde on mbawa duncude ga tawi kay fofindiɗo fifinade allah no bonide jeeha fifinuɗa mbiya an a jooɗima kayitel arema iwi koto allah aɗa adda aɗa waɗa ɗum fayillaji nder julɓe nder misidaji yo waɗe batta mbiɗa a yi ɗum kayitel siɓɓitime may ihol gadduɗo kayitel ngel ala ɗongo koyɗol mum o haalataki e wi tan ko ɓayri ko dow iwi tan koto allah iwi ni tan foti diwa ɗo ɗakkaɗo anani fifindade dow allah allah wiye muhammadou oɗo fefintako walaw taqawala alayna bada al aqawil so fefi ndi mata yogay kungu do watte dina ko Allah yewrana Allah yewna ngam mo haasi soppita ko ko citta ko jumuraa subhanahu wa ta'ala muhammad ko non ni so fefi ndi may Allah fala tamlikuna li min Allah shay'a dende so Allah are nangude kam hay goto mon kam on jogana ci may batte on baawa jingande kam on baawa dun ciru leftal ay huwa a'lamu Allah buri andude bima tufiduna fi wakalatan do e bangal qur'anako kafa bihi hijitan joomaraado seydan ko seeda bayni wa baynakum hakkuna me mon huwa al-ghafuru kanko ni kafaro bakkar wonandi tuubdo ar-rahimu jurmo tawdo allahi qul wi ma kuntu bid'an min rusul muhammad wa ana an fuddina la deddo ko ay qur'an kan rette na rutta mi joni mabbe ke bi annabi jona nelande walla de tagande e mina hay goto ala no aduna kanko won ton fof be jidi witan ko e allah o fewna ko e allah o iwi kanko e allah tan be wi'a kambe gonno ton goddo ala ala allahi qul wi ma kuntu wa ana an fuddina la nela allah he be ngari jidi ma nela dan nalaado kadi na annda kañum ko yummuna baamun yummo wiyete ko amina to baabo wiyete ko abdullah annabi jo are aduna ko to makka do natti ko to madin do yanaade makko non to misidu do kanko na sa sallamu ubbana ko e der galle makko misirnde yaaji ha natti hen dum kadi mbadi ngabdirgal kadi han mayra kadi misidaaje do ha joni janaali yimbe wobbe pombotobe nalaado allah be wiibe kala ko na allah hima keba hono mum ko e nalaade yanaade makko leedde ko rawda kambe na bayno ko mabbe rawdaaji hankadi ni rawdaaji de kambe jinniri ko e mabbe de taw annabi wi muhammad jomiraado muhammad wi an himbe wona fuddina la anani nalaabe heebe ngari ko yidi nalaado sallallahu alayhi wa sallam anani mari ko min fuddina la tago don penna kam allah yo ma adri wi an hala ma min anda ma yafalu bi ko jogori wadede am wala bi kum e ko watte mon on fiago ko allah ji yo annabaabe allah be fogo non biya taw ma ilmi ma kanu ya'malun anani ɗum ɗon woni ko annabi nuuhu wi na sa sallam wiyama yo wi e nder qur'an nafigueɓeɓe o andanaɓe o wiman hawlakum min al arabi munafiquna wa min ahli al madinati maradu ala al nifaqi la ta'lamuhum fiyako ko allah andi malaɗo e malkisaɗo ko allah andi sona ko ne allah haalana hen ala ko andi hen on bal in attabiu illa ma yuha ilayya min mi rewidaki sona ko wahyina fewde am ko qur'an holli ko ko wi ko ɗum mbaɗanmi mi fuɗɗitta ko hunde tan e hooram mi watta bidaji mi rewidaki ganduɗa kadi cangar ɗum woni ganduɗa illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadirum mubin mimi wona sonaji komi jertinowa tan peññinɗo jertingol wala araytum mi ono kan kalane kama haali mon onon mo jedduɗi awɗo alqur'ana in kana min indillahi salati mawɗo qur'ana mo jedduɗon koto allah iwi noon wo kafartum bihi ono on jeddi o qur'an on cikkani kon toñirɓe allah wadde bonande ma ɗum woni jabol ngol lastum zalimin ana dalla aley anani arata gandirta ɗum tan ko wattan ayatu annabi o sallallahu alayhi wa sallam wi kalane kam o qur'an tawi koto allah iwi onon on jeddi ɗum ɗe moƴƴata mon de wa shahida kadi seedi shahidun ceerotoɗo min bani israil ɓe gonno hewɓe nder madina he ɓe jeddi annabijo no ari nde hay goto mabɓe yaltini seedi ko gonga annabijo haali ko woni gonga ɗum wona defte mabɓe ɗum abdoullah ibini salam winnelaɗo garmi ko gongɗinde dine l'islam o kono yahudi yankoɓe hewɓe hen no gandi ka gonga kono koɓe saliɓe ɗum noon a namnotoɓe holli min taw o wi yahudi yankoɓe onon kam ko mbiɗon abdoullah ibini salam ɓe mbi ceerno amen mbi ceerno amen gando amen mbi gando amen koolaɗo am limtitana heewi tan abdoulsalam yalti toon tan ari wi abdoullah bun salam wi mbiɗa seeri dewteɗo ala sowona allah mouhammadou oɗo ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah ɗon ɗon ɓe cooti konngol gongol ɓe mbi o ko fenoɓe kaale makko ko boni sa haali gonga tan ko noon ayi allah wi hayso seedima hen ceerotoɗo e bani israila ala misli wonde yiro o qur'ana koto allah iwi fa amano gongɗini kanko ceediɗo o wastakbartum mawni kinɗo noonoon ha jabde gonga inna allaha allah la yahdi o handota ko fewnata alqawma yimɓe azalimina toñol wa qala alladina kafaru hefreɓe ɓeeɗo hoko ɓe mbi lilladina amanu ɓe andi gongɗinɓe allah ɓe mbi sinno dina o ko gonga wona konɗo jiɗotomen hen wona konɗo koye jiɗotomen nadde hen ɓe wi kamɓe noon mbayi forde ni e wonde notable en noɓe caluri dina o sinno ko jaam wonnoɓe e jiɗota koɓe hen ɓe mbi law kana hayran sinno ko moƴƴere wonno ma sabaguna ileyhi ɓe jiɗota ko amen hen wona mouhammadou kay groupel mum iɗoto amen nanggude allah yo idlam yahtadu bi tuma nde e fewani soɓe nanggani hun tan ko noon ɓe mbiyata i jaam ala hen kaare kaari ne hen kaari kaari ngala hen gasi kamɓe ko kaare kaari ɓe mbaɗirta mesure hunde allayi fasaya quluna e fay wiide haaɗo o qur'ana kadi mbi ko haalteɗo ko ifkun ko fenade qadimum ɓoyne tan ɗum fefidar tan tindi e daari الذي ومن قبله كيد وقرآن كد كتاب موسى دفتر موسى توريت ليرو الله كان يمتلين ليرون لأنك إماما ورحمة يعني دفتر غنداكو أردين ونان بنجور ونان دقوم إن بي الله يعني ليرو دفتر توريت ونكو نو وانو يانو بنجوك دفتر لكيري هيتنا ياسو بكير تشغل ودو ونفوك مارا دفتر ما ياسو ما انجاك باهن تونو كان دانغان والا مارا دم شغل من باسا ريوده أنا نكو يرمين ونان بيادو غندا الذي هذا القران كذلك كتاب ودفتر مصدق غو ان دي دفت جيدي دي القران غو ان توريت غو ان لينجيل نا غو ان زبور الذي كذلك القران لسانا كو دمال عربيه عربيه كي ولا فنغال شر اناني الذي لينذر الذين ظلموا هل جيرت ربن مشركي ام بيرو اناني كذلك القران كو بشرا كو بل ويت ويلتار للمحسن دي غو ان الله yanna kono bay innal ladina bin qalu wa nabi rabbuna ji amin allah qal kono ana ya jela horema mi ko kari jeyma ad assitina horema e kari taw ko allah takma allah wurnuma allah yaltima allah aduma e aduna allah wi ko wiide allah ji amin summa staqamu defti pocce do kaadon hala dum won dewi allah goto doftani allah goto jokke nelado mak allah bi ngoni fala khawfun alayhim kullu fala yadumuna wala hum manakajma yahzanuna ina tuno أولئك بهم أصحاب الجنة هم بها الجنة خالدين فيها وبدوم توبة الجنة جزاء ون جبد بما كانوا قبلاتنا يعملون بهم قلنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الذي وصينا الإنسان من جمري ندنك بني آدم دون مؤجن حسنا ولا إحسانا بوالديه بوالديه حسنا الذي من جمري ندن مؤجن جناب من جناب ما ودن بمؤجر anani ni wi'e ihsana ni wi'e husnan fawaden janginaaji e jomiraado wi bani adam yemiraako yo moddan jinnaabe mum dum won diina l'islam ko yamiri dum won ko hirjini dum won ko wi ko moddere mawde woni hen wonno jinnaabe ma awena dewma nyamaade hewn dum wada Allah wi hamalatu sawi mo ummuhu yummako dum won qur'an no sattiri wonde reedu ko hunde nona ni winde ko hunde tinde wa wada'tu kad jibiri mo kad qur'an walla kar hanno sattiri kad e batta hakilla yumma sayuma yridu mun libbi jenay ina yaada hen ummo do hen lelo do hen uttide hen cadele fu yi hen dum non wa yobde ode jomiraado yamiru non wadde moddere mawde fawade jinna e maadi du fof baba wana yi darne mun e galle hamlatu ummuhu qur'an wa wada'tu qur'an wa hamluhu ay sawede mo reedu he wa fisaluhu e jibinede mo haa muyna o ente allahi salasuna sharna ya he debbi chabantati wana balde chabantati defu ka nangado juude ka chaawa do reedu ka tuppita yummun ha e baama hakillaaji mun fo ngon ko e maambe la ma his wata sum wata yolo wato hunde ngate wato hunde ko juure ma fo be diwna do wada allahi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra du wonako buri famdi do gandere der odo ay e ko wiyete ha joni muddatal hamli ko buri hawde ganda e bangal ha joni ganda ento walla muynam foko e dedo ge tan fo Allah yu haado ko bal libbi chapantati Allah yu hatta idha balagha ashudda ha neddo go nam yotto non hankadi ko wiyete killi kuya makko hankadi doore de gardi hakkillo ardi hankadi ra'yu makko ardi e walla ha yotto balagha 40 sana e dubi chapande nay hangad on bani adam wiite hakkille fof ardi anani e mbi ayo telli ko Abu Bakr waabe non fof o nyaagi Allah yo Allah wada mo der o moddere anani dum wono qala rabbi jaman awzi'ni ya lunginam an ashkura li nyan de jettami ni'mataka allati an'amta alayya nema moddan daka mo wa ala walidayya do jinna wa mi kanko Abu Bakr ko hebi ko na tidi kebdo hono mo o gongdini annabiji yumma ko gongrin annabiju bamma ko gongin dum na famdi kebdu dum hon e der sahaba kadi suka e makko kadi Abdurrahman o kadi nati l'islam bingel Abdurrahman kadi bin Abdurrahman Abu Akiq anani tani ragel makko fu gongdin annabiju hawri ti hen o jomme de nyaagima ya lunginam ayo andani Allah moddere wadani mo de jettam mi neema badan da ka man ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya uy jomme de nyaagima ya lunginam ya wurtam wana amala salihan ne gollam mi golle mod do sona nyaago Allah nyaagoto Allah ko yo Allah wurte golle mod yo Allah newno ne wadde den hunde anani wa amala salihan tarda du won golle de Allah ina wela ina yarli golle de al modde ko de Allah wi na modjide wanan ko yo Allah ko jiida ko ala Allah halni men ko modji ko hali nenal makko holli lawol moddulo holli anani dum woni ganda wi ko wurtama gollude golle modje di Allah ina yarlina wela anani wa aslih li kad ya mujina nam fi dhurriyyati bisngam ay biddum besngu makko be ngoni gongil be Allah wi jami inni tubtu ilayka min demi tubi mi ruttima fawde ma kala ko bami wadde ya yafum wa inni min al muslimin ko jibilani be Allah jami en Abu Bakr ko don do jaado tubde ha simbe ngari ne man tamo de lomtina laada Allah ne wi jami ya yafum or nangiram ko be kala ko ngare man ta Abu Bakr hankade an ko ni taga dani hono ma ala awadi dum do e dum do wi jamam be nyaagi ma la to akhirni bima yaqulun ya yafum ko woni hakkunde men ko be ganda won ko badmi ko bona he be ganda say man tan woto nangiram ko be biata do ko ay o do Abu Bakr anani ko hebi ko e moddere na mawni sahabaabe na famde kebdu dum ba makko wi de ko Usman ibn Amir ibn Amr ina suwira Abu Buhafa be naati l'islam yumma ko wete ko umul khair bint sakhr ibn amr anani odo nati l'islam bingel mun bingel makko ni Abdurrahman Abdurrahman ko joyi bingel kadi gel don kadi kambe fobe kawre annabi jube ngong in be mina tidi kemnodo de do hunde kanko Abu Bakr rimdini hakki jiyabe Allah jena yo maccube jena yo rimdini anani itti jawdi makko lambe cer o yaltini be ganda en jiyabu anani be libri dum do fof kanko Abu Bakr o wadi ay du'a do ko hunde moddere Allah yu ulaika ay wiyobe daani be nyaagotobe Allah be yo Allah rokku dum en mojjere wala dum en golle mojj Allah yi beedo de alladheena taqabbalu anhum ahsanu ma amilu be won ganda ina jabane golle ko be mojji ko ndaw ngal tesku yo wona dum golle mojje ko be golli ko Allah yi ko hono beedo jabanta ay jabanta inna ma taqabbalu Allah min almuttaqin Allah jabanta ko hulbe Allah wona wana faaji kay faasi ina wada bonande no shirku billahi no bidaji الذي يتقبل عنهم احسن ما عملوا وتجاوز قد الذي امن جافوا عن سيئاتهم غابون لمب في اصحاب الجنه الذي يقول لا شيء بين ريم بالجنه سيغ وعد الصدق فدار نون دون الذين كانوا يعدون بالله لا تنغوا فدان انا ني دوم دو تيغون كو الله فدان نو غوغين با الله ريو بي ورب هم فو وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات الذي نون تاي نون كو اويتو نون اويا غدو والذي قال بيان لوالديه جنى يما كوليدو uffillakuma uf mon bosmon war kasmon kuccido jinnaaru mon kay u wiidum uf hankadi bone kay ko don tan wayi hal non ko hada ala ko haligan fiyobe jinna e munen wala punta dumen tette jawdelu munen jinnaado golla daara mayde angara sagal tursa dum non fu ba kasa hala anani allay gollo ko gol ina boni wiyobe daani be batti cekibe kaabi cekani yimiraabe hankadi ganda cekani nayyon kono hankadi be cekana dum anani hankadi be kaabe bawlina jeesa mabbe be nyirgino be ranjumma wala babuuma anani uffillakuma ata'idanini wonno gorannam be do jinnaabe kambe awo mo be jabironno be dañugo biddo kudaado calido diine Allah be mbaajo on iyo on podo nankam wonde ummi tan na wodi baraji na ngodi dum do na wodi wanda an ukhraja be yalti nen der qabri bi o wi wona gon wa qad khalatil qurun o yi tinno ummi dal go gonga wonno no hodi sekluuji benno no hodi yimbe may min qabli ko idi kama e gore yaltane genal e meda idi min jalti genal tay do yim e bi wona gonga tan andi gonam wo huma jinna e makko sara e makko be nan nyaago Allah jamma nyal am yastaghisanillah idi nyaago Allah yo Allah faabu yo Allah wallu yo Allah artir o do diine l'islam anani be biya saaru tagge diina kay aborama wayla kone aborama kone haama wayla amin e be gongina Allah gongina ummital inna wa'ada allahi fadore allah haqqun ko gonga ko yaqulu kanko biddo wiyama haada wonani goddo kongol ko halate do ko ummital di aljannati jengol di dargade illa asadiru yusanago chemtidan alawarin adam bitindita allai ulaika alladhina sifuri bini be woni haqqa alayhimul qawl tabiti jojji e do mabbe kongol lebti fi umamin be jante lijji qad khalala yawtunobe min qablim honoma jinneji ngarino ko ni mbi jimbe gaybe ngari ngoni hefereede allahi innahum beero kanu kambe fobe latima khasina ko be mursube ko perdube allahi woli kulli nawadana kala non e pelle didi he gonginbe allah be hefereede darajatun darajaji e der aljanna e der jengul fuf be to mbade jengul to buru luggide to buru bonde gonginbe allah be ne aljanna be dado diri hen no feew mimma amilu fawade golliji mabbe doftare mabbe tan hefereɓe ne fawade goofi munen ha joni junubaji munen allah woli waffiyahum ko hawtimminaɓe kanko allah amalahum golleji mabɓe o humno kamɓe la yuzlamuna ɓe gustantake e moƴƴi mabɓe hay hunde hefereɓe ɓeydantake bonɗi munen hay ɓat allah o yawma yuradu alladina kafaru ala annar ñande ɓeɗo hefereɓe mbaɗa défilé yesso jeygol eɓe nanne hen jeygol huncama nani jeyge no fooɗo no girgo no sappo anani jange na fat na fetta dun jomiraade ganta furta kaadu samayezul ghayz enge fara enge fatta enge wawni enge laawi sobe kollama deedo hono nyanmu e miyene yi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya in onon de beldi mon ko kebino to adon to ko dakmi tekay on gaynen dum kilnin don to aduna to fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha on dakmitinoma e gede jinno don fo e der aduna e jinaji en guyte en fanande en sangare en fo mbadi falyama hande non do tujjano don jobi azabal huni lefte ganda ko yera bima kuntum sabugo latino don tastakbiruna odon mawni kino fil ardi do leydi allah bi ghayril haqqi ko alda e gon wo bima kuntum e ko latino ka tafsuguno don jalta doftare allah ko gon non fasi jebe ko wadhkur aqa'at

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهير بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بارك الله فيك. علي محمد واذكر جنتو ندير دفتر القران اخا عاد فرير نقول لين البيت نقول عاد ابن جغنا مسيد مابي جياد مابي بيت هود عليه السلام غنم جنتو قصه كيونو حقون عاد كوبي نلادو الله نلا نود مابي بيت هود ده هود اري مابي ده هوكو حالا نيبي كامن هوكو بن جابي hoko kiwi hakkunde mabbe hoto resultat o gasiruy Allah wi wazkur jangtudi men deedo deftere qur'ana gornamde qur'ana tellotonde o don diwan gandudo dido issaaji ala gandudo kewno don ko ala buri hawnaade ko o diwan ko diwanuji di goddani be hay patti Allah wi iz anzaratum man dow jirtinno qawmuhu yimbe makko hulbini be wonno taw be de ko wona Allah e mbaɗa shirku billahi bil ahqafi nukku no wiyen to ahqaf ɗum woni sangulto leydi yaman to anani kanko oɗo innabi huud ko toono tawi ɓeeɗo ngolɗo leñol o haalaniɓe ɓe gaccirode ko wona Allah anani wa qad khalat an-nuzur kadi ko wiyete ko hono nelaɓe Allah jawti ha heewi kanko yeeso makko kanko huud o e yimɓe kadi nelaɓe oɓe gaari caggal makko ha caggal mum annabijo nela joomiraɗo wi yo jangto ndeɗo hunde foof وقد خلت النذر نلاب ان جوتين من بين يدي ياس مكو كانكو هود بي ومبو تويتونا هيب ومن خلفه كده وبن غاري شغال مكو كانكو هود اناني جو مراد وي بي ادو يم بي دي بي غاري دي كانكو النبي وكو هار نبي وي بي كو لا تعبدو إلا الله دون لا تعبدو إلا الله اي اوتو نيوي سو وانا الله قوات اناني ووتو نيوي سو وانا الله قوات اناني نلاب الله يوتنو بي ادم بي نخو نمبي يم بي مونن arbe caggal huudu ɓeena ko noon mbiɗinoɓe mo ɓe foof kanko innabi huudu wi inni min huudu de a haafu mbeɗo huuli aleykum e dow mum tawi ndewa tan koko wona Allah mbeɗo huuli azaba lebte yawmin ñalawma azimin mawɗo ma alawma ñalawma mawɗo ma nangodira joomira subhanahu wa taala ñalawma moon daro Allah waɗa moon lebte cattuɗe so gaccani shirku billah no tawri leñol ngol dani dewata koko wona Allah jakori koko wona Allah ndu orto koko wona Allah gullitto koko wona Allah o wiso gaccani ndeɗo hunde ko bone mawɗo duuki mo waluɓe mbi yo ano huud e kursinno huudu noon ko iidi hade makko wajade ɓe haalandeɓe o huppuɗeɗo gueɗe ɓe mbi eyo a jiitanamate gadduɗa e amen ko litta afrique naɗa porlita amen eyo porlita amen goppina amen an alihatina ga allaji amen ga komin dewanno ko anko ɗum adduma ɗum woni projet ma woppinde amen ɗeɗo gueɗe ɓe mbi ɓe jogorani woppude hande ɓe goppani janggo faatina addan amen mbima taiduna ko poranɗa wonde mbiɗa leftene gara yoɗe gar ko leeli fo ko an leeli in kunta sa laatima min assadiina ka gongirande ko kalɗa ko wonde leftene gara so min jaɓani ɗum ko yewtede fadni gati min jogorani jaɓde nani kaɗo haala haala woni haala sandaleɓe haala cattuka haala bonɓeneɗi ɗum ɗon koɓe jaabi annabi huud alayhi salam ɓe mbi lebte ɗe yoɗe gar so yiiɗi nden jiiɗi fo ɗe gar hayso ko jangga yoɗe gar innabi owi kañum kam anda nde ɗe garata kono kay ni kay no yiiɗi golɗo leñol ni koɓe gollata ko koɓe pewnata ko oyi lebte kay ko garata mum ɓaala huud wi innama al ilmu inda llah garal lebte kay ɗum gandal mum koto Allah woni ko Allah andinde ardu huudu kay anda min kay ko ballewu kum mbeɗe yettinamon tan ɗum woni ma orsilto bihi ko nanirameo fewde moon ko yamirayimi yettimi moon ko ɗum demi haali ko Allah goto rewete saɗa rewa ko Allah goto ndewata walakinni kono ninno min noon ko hawni ara ko mbeɗiya moon ɓaman yimɓe tadialuno oɗon majja onoon kay oɗon majja lawol ko kalante ɗen ko on paamani on ɓadaki famɓe Allah falamma ra'awhu ndende ɓe ji lefte guila nde ɓe cooni lefte Allah ɗene gara hono ne gardi kanji ɗe lefte hono ɗo cifori Allah wi aari tan ko ƴiwonde tan waɗi rulde feŋi tan wonti ƴiwonde moltana nangode deedi asman fo banggueji foof mustaqbila ina faandi ne huccite ha joni ganda ina faandi si woni awdiyati him talludi mabbe dum woni ganda beeli mabbe chaali mabbe kala ndiyam meje fotata wonde awa rulunde ari jimi hen do bi dum do kay weli taw koy hokkere mawde be gonno balu bi wora kulede hada aridun ay dum do ko jiwana tan mum biruna to bonore en do ko to barata goddum bo ala hen anani e bi wayr jiwande bawli ga yo taw tan ning yo fi lay angari kambe kulane lepte biade de jumraade yi balu wa ay koɓe keppani ɗo ko Allah mastajaltum bi keppan ɗon ɗum ko lerte ɗe mbinoɗon yo gar leeli arde ɗe soto ñalluwo to waal Allah kanje ɗe gooni ɗo lerte ɗe rihon ganduɗa woni ɗo ɗeɗo lerte kadi ko ɓuuri hulɓinade majje kanje koɗi hendu yo henndugo lerte henndugo lerte ene kay zaman uji men ɗen gandi keneli kay daga so ɓurti doole mum tan yimɓe famɗi doole jaha e ɗeɗel wiyeteɓe ko grand puissance ɓe so yiyama hannde keneli nan toon katrina en ne gara walla keneli goɗɗi façon jiita koye mbay noon doomo ni ɓe naatu e nder ɓe gudda pallanteje fo ɓe mbaɗa boucle ino wori wona mbiɗon ko grand puissance en taw ko henndude henndu ara tan hela étas uji hela leɗɗe ɗurguita fof énergie ji jeya leydi fof daro wadda hen ronka ha hu abatta wiide mballi kam Allah yi rihon ko henndu woni hen ɗum woni Allah yi fi ha nayi leydi na henndu he azabun lefta alimun mus daga wona henndu miri toon Allah ko henndu rimar henndu ndeɗo ƴiwode ardani hay toɓɓel ga ɗum ɗo ndiyam ala bone me ho soomi hen Allah halkiri yimɓe hewɓe keneli keneli keneli le rihin sarsayna aati henndu ndu ganduɗa elta e dow mabɓe ndu humiliɓe hakke yontere ɗum woni saba layalin wa samaniyata ayamin fa soomi Allah kamɓe mbiyanno hay goto wawaɓe dow leydi he nogol heewayi heede doole no mbayi heede sembe no mbayi judde balɗe en no mbay neminade aduna he ɓe mbi kamɓe ko hay goto wawata mbi mana shaddu minna quwwa henndu ari tan régla e dow koɗorde mabɓe he tan yontere Allah yi sa yiɓe maayo ɓe tourni ka annahuma ajasu nahlin khawiya sikkata ko jullaji tamaroji fukkiɗe leydi ɗurguitaje no mbayata ni Allah wi henndu ndu to dammiru undu halka kulle cheyne kala hunde ɓe amri rabbiha kala to ndu wirti kay ala ko hissi ɗon e yamirore jomiraɓe anani ndu halki rewɓe ndu halki worɓe no haya woppani cukalu ndu woppani mawɓe woppani jawɗele woppani guese woppani hay hunde zarde ŋaaƴe mumɓe foof sona en nebi huutu ko hawni ko yimɓe seeɗa gonɗinoɓe wonduɓe makko ɓeende hay hunde tinan anani Allah yi fa aslahu ɓe wattini kamɓe ɓeeɗo yiddunoɓe Allah ɓe la yura yiyatake walla la tara a yiyata illa masakinu sona koɗorɗe mabɓe batte mum tan nan e nder kaaƴe ɓe koɗannoɗe kamɓe mbino kaaƴe kay hemɓe koɗala fof ko wawaniɓe Allah yi kadalika ay noɓe joɓiri ɓeeɗo Allah yi nomin joɓiri ɓeeɗo ni najdi min joɓirta alqawma yimɓe almujrimina waɗa booni sa sikki aɗa jogiiɗo doole dow leydi he ƴeewa bangge goɗɗo wona oɗo palanir kay wona oɗo continent kay hay batta wawa anani henndu tan Allah addatɗo harkuma bonna fiyakuma fo Allah yi walaqad makkannahum fi ma in makkannakum fi Allah yi min dokkino ɓeeɗo e sembe e doole onon makkanaɓe kon piccinani heɓde hay feccere mum wa jaalna lahum min mbaɗaninoɓe sama'an nande ɓe mbirino feeje kono ganduɗa ɓe nanta gonga wa absaran min dokkaniɗo min dokkinoɓe guiteje ɓe futtiniɗe kono hay hunde ɓe jiyata lawol daɗal wa afida tan e ɗerɗe kono fama agna anhum nafani yonani duñcani ga mabɓe sam'uhum nanɗe mabɓe wala absaruhum wona jiiɗe mabɓe wala afidatuhum wona ɗerɗe mabɓe min cina e batte nafani tawaɗa joguiɗeɗo terɗa e hunde nafanima a goƴinani ha Allah yitani hen Allah a yitani hen ganda diine Allah andu kay a borama Allah yi id kanu tum ndeɓe laatino yajhaduna eɓe jadda bi ayatillah ɗum woni ganda ayaji hujjaji Allah eɓe donki yiɗude yiiɗe mabɓe ɗe ɓe donki yiɗude ganduɗa dalilaji gono holla tindin ko ɗum jeyani hen wonde Allah fewni ɗeɗo gueɗe anani wo haaqa bihim filte mabɓe ma kano bihi yastaji wono koɓe jalkitanno Allah yi walaqad ahlakna min pirti min bonni min kalki foof min caaki min cariti wonno seraji mabɓe fo min alqura e guure anani Allah yi hay goto awani hay hunde heddaki foof o firti ha puɗɗode wa sarrafna al ayati min pirlitini ganduɗa dalilaji tigui laallahum mbele jo kamɓe yarjiuna ɓe duttito Allah yi falawla nasara ko haɗi noon ha joni wallitiraɓe alladina ɓen ittahadu ɓe joguitino min dunillahi ga Allah wiyeteɓe wonko mbawiɗoɓe ɗi hokkere de ari hay goto addani waade ñawuji bonɗi gaari kamɓe fo ɓuuri yiɗi nattode nder covid ndu wiye ari nde kala wiyetenoɓe ne mbawi hunde ɓe hay sa waɗi torta yitataɓe hay mum gas a wonta heftade ɓe ɓe natti ha nder mbayi no wiyetenoani natti nder takkiga hono no mbali no mbati jamma ni ɓe takkuyi nder ha nder nder anani men donki wallude hay bat Allah yiko hay non beere mo jogiti non ganda ga Allah qurbana ko mallorte be badinta be Allah be tongde sabbe be tota be juttinta be Allah ali hadan sanami jankadi Allah ji mabbe ha he Allah yi ha joni nafani anani Allah bal dallu anum be ni majjir de biya tarele ngari hoto gondon be majjutan anani Allah yi wazalahi ifkuhum dum woni ganda fene mabbe de tan lati wi cernde ga he batte be bawo wama kanu ko be latino yaftorno be fena ko Allah yi kadi wa israfna ilayka jangta kan dibinde min ganna ha joni min oñu jinneji dum woni min pirlitin group jinneji fewde ma an Muhammad nafaram min al jinni tan dental jinneji annabi wonto julanno tan jam tan jinneji len jangdama ko ngari jodi don kedi yastami'una al qur'ana bi kadu qur'ana falamma hadaruun debi joodi debi tawabe tawi qur'ana na jangi qalu bi yulir yoga hen am sidu kedudi e qur'ana gornam yo jinneji nani tan bi kon nani min jabi sami'na qur'ana ajaban yahdi ila rushd fa amanna bi adam qur'ana jangi jamana lam ina wayano wayandani allahi falamma qudiya de annabi yo gayni nonde wallobe koti ila qaumihim fawde yimbe mabbe mundirina ko be jirtinobe ko be waji tobe kalano be ni ngum in allah woni jinneji nannoɓe diine l'islam qalu bi ya qaumana ihimun bandiraɓe amin kureji amen inna sami'na minen de min nani kitaban daftarun qur'ana unzila jippinade min baadi musa caggal en nabi musa musaddiqan kone gong inde lima bayna yadayi ko woni yeeso mayre defte ko adinode defte ko eno tawrite en injil en ganda zabur en yahdi nde deftere ene tindina elel haqqi fewde gonga l'islam ko gonga wa ila tariqi mustaqimin fara lawul fuchungol woni lawul ko annabi jottindini ko be mi ya qawmana e mon bandiraabe amen ajibu notano de da'i allahi noddo wa allah noddo yimbe ngare ndewi allah woni muhammad ngare ngomdini allah ngare deftere allah ngare suudu allah ko dum woni diine wa aminu bihi ngomdini on laado so ngomdini yaghfir lakum allah yafo mon bakatuji man don min zunubikum murade junubaji mon anani wujirkum wa dandamun kanko Allah min azabina lebta alimin nawde musli wa man la yajib da'i Allah kalamu notanaki noddo wa Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa natun kindo leedi hede Allah ronkantama de wi dara dogodo ada natado ada sornoga ada mologa ala abu citta ko asubitta ko alli wa laysa lahu min dunihi munotanaki dini Allah ala namu fu ga Allah kadi awliya ban dando ballo kakito wa Allah ulaika ibebe jabani notanade dine allah be fi dalalin be ngone majjer mo binin fenj allah ya wala min yara mati yani yeddo bi ummital bi anna allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard allah tagi asmanu je de tagde leedi asman kay ma taala ko burdum mawnu la ko dum tid walam ya tampinani mo bi khalqihi na tagde leedi asman tagtaade neddil dartina dum la dum non tampina mo tampinta ko woni bi qadirin ko kattando ala an yuhyi al mawta wa yursinda maybe bala on diwa wursinda maybe innahu kango wado allah ala kulli shay'in kalahu qadirun muhattan umawi wa yawm yu'radu alladhina kafaru ala an-nar nyene bedo heferebe bada defile do jengul he anani biyana alaysa hada bil haqq wana njidino jengul yitenen dum do wana gonga qalu bala imbe ko gonga de wa rabbina min godiri allah anani qala jumradi anabi fazugul azab mid left bima kunnu sabiqu latin on takko don jedda dum on muhammad fasbir mun ko yimbe ma tonyata mako e ko be biyata mako batta waji mabbe ko noddata be dini allah mun kama sabaru hono munirno ulul azmi jom pellital en mina rusli en laabe ne laabe allah ngari no ko idima benen jogino wakkilare pellital hunde fo be biyama be badama ko be nangi hena ti anani jomirade wala tastajil law mota heppani yimɓe ma ɓeeɗo ɓeeɗo wota heppanɓe gadi fatuta ko ɓe ɓuccitta ko allah allah ñande lebte gaare mabɓe ka annahum elle kamɓe yawma yarawna ma yuaduna ñande ɓe jii hunde koye potana ko anani allah wi lam yalbasu ɓe cikkata koɓe keddanoki to aduna ɗo soɓe jii lebte ɗe nemaji ɓe jogino fof ɓe jijjiti ha gasi ɓe cikkata ma to aduna o fof ɓe gurno hen walla ɓe gurani hen illa saatan sona ko aire goto tan minna haarin e ñalawma anani jomiraɗo yi balag ay ɗum ɗo woni communiqué qur'an umrade allah allah yi fahal yuulako firti ko halkitaki lebte nangata illal qawmul fasi sona yimɓe fasiqeɓe hefereɓe saliɓe haala allah suratu muhammad en gaari ha ɗo ɗen ñaagui allah kala o kalɗen hen hawre e sawab wala rukku men baraji mun kala kadi ko ganda fujoje trompe jubrina ci hen yo Allah yaabu timmal ko Allah wodan ade bi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك